tximino baten burutazioak. Joan den astean, ogi erostera joaiten nintzenean, ezagun batekin topatu naiz eta bere ala hasi zait COVID-az mintzu. Eta pasa, eta Macron, eta nik dakita zer. Ulertarazi diot gaiaz doi bat hasia nintzela. Eta ez bakrik txertatua nintzelako edo COVID-a pasan nuelako, ez. Buruko min eta erzdura zerbait eragiten dit. Baina izigarrik rabea duk gertatzen aidena erten dit. Bere argumentuei pizu gehiago emaiteko edo, dudik gabe, bena zertaz ari giren. Niretzat hainbeste txakur metrokaratuan gure lurraldean onartzea grabea da. Sustut giza eizan ari direnean eta hildakoak badirenean grabea eta jasangaitza zait. Euskararen kontrako erasoak alde batetik eta utzikeriak bestetik zurtoinak ematen dizkit. Bai, grabea da. Nik edo nire aurrek ezingo dugula sekula etxe bat erosi gure lurraldean horrek aserrea pizten dit. Eta ogia erosteko edo zer gauza egiteko euskaraz kirolean hasi behar naizela serioski, zeren orain euskara erabiltzen da bakarrik lau hitz egiteko egunon bonjour kultura onartu dugulako. Bai, grabea da. Ez aipa noiz eta nun ikusten aldudan euskal antzerki edo film bat. Hor, eskua espalda gainean pausatzen dit, pena begietan eta luruna bekainen artean. Hiri pentsatu behar duk, hiri aurrei. Hor, bi posibilitate banituen, irria edo aserrealdia. Santza, hirugarren bat atera zait. Biziki praktikoa dena, telefona. Joan niz eskuarekin agurtuz eta telefonoan jarraituz edo zoinek egiten duen bezala orain. Baina etxitua atera naiz hortik etxitua. Nola da posible hain barneratua izaitea borroka edo ronka horiek? Ez dutela loturarik beraien artean. Egan nahi dut, etxe bizitzaren borroka ez badugu euskaraz egiten, ez digu ezertarako balio zeren, iturburua ez dugu sentatzen kolonizazioa. Eta kolonizazioak adar eta enbor ugari ditu, baina helburu edo ondorio bakararekin, tokiko indigenen desagertaraztea. Ezin dugu onartu irabaz txikiena hizkuntzaren kalterako baldin bada, eta ezin dugu onartu ere ez txakurak gure lurretan eizan ustea eta euskaraz aldarrikatu behar dugu, eta ieslariak hartatu. Ezin dugu onartu gure aurrek ez izaitea azterketak euskaraz pasatzeko posibilitatea. Ezin dugu onartu gaur egun oraindik euskal antzerkian edo zineman diskriminazioa pairatzea badugunean omen lurralde elkargo bat, iparaldekoa, eta horrek hainbat lekutan aldarrikatu duenean euskararekiko dion atxikimendua. Edo erriko etxeak. Hau dena ezin dugu onartu. Eta ez dugu onartzerik. Eta erran behar dugu ozen borroka bakarra da eta buru jabetzaren borroka da askapenarena. Gure aurrei promesa bat egin diegu. Mundu hobe baten promesa. Gure burasoek egin dute beraiena. Ikastolak, herri ekimenak, abertzaletasunaren normalizazioa, orain gure belaunaldiari dagokio urrengo pausoa. Baina nunda gure belaunaldia, nunda nirea. Zer eraiki dugu gure eskuz, mundu gaiten ez dezagun sinets ez dela auturik. Edo hau dela edo ezer ez, zeren gezurra da. Gure buruari egiten diogun gezurra. Ogirik gabe afaltzen ari ginela, nire alaba brebeta euskaraz t-shirtarekin ikusten nuela, pentsatu dut, eskerrak. Eskerrak euskal komunitatean egoskorrak direla, ez? Buru gogorrak. Zeren gauzak beti gure kabuz egin ditugu. Ikusten ditudanean ikastolen urte urrenen festak, argazkiak, jendez beteriko ekimenak, elkarte kultural berriak antzeslanak edo bertso saioak antolatzen, ere posten naiz. Zeren leku hoietan eraikitzen da hitza, iritzia, komunitatea eta mundu hobe baten bentura. Euskaraz. Zeren euskaraz mundua alda genezake, euskaraz posible delako. Itza itz ala gizon emazteak itx.